dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 dzień października. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła 19. Artur Ewertowski, czas na serwis. A na początek Senat i pytanie, co brak większości dla partii rządzącej może oznaczać dla prac całego parlamentu. Polscy nauczyciele i pracownicy szkoły z Sieradza utknęli w Barcelonie. Im odwołano lot, a uczniom liceum zajęcia. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Mycia Rąk. Prawo i Sprawiedliwość z większością w Sejmie, opozycja z przewagą w Senacie. Po raz pierwszy od 1989 roku jedna strona nie ma większości w obu izbach parlamentu. W Izbie Wyższej przewagę 52-48 zdobyła opozycja. Co to może oznaczać dla prac całego parlamentu, to sprawdzał Mariusz Krzemiński. Przejęcie Senatu przez opozycję na pewno nie zablokuje prac parlamentu, ale może je opóźniać, bo każda ustawa przyjęta przez posłów musi trafić do Senatu, a senatorowie mogą projekt przyjąć, nanieść swoje poprawki bądź odrzucić, mówi socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Żukowski. Sejm może potem te poprawki Senatu większością zmieniać, w związku z tym można powiedzieć, że to będzie oznaczało to, że się uruchomią pewne mechanizmy wzajemnych relacji i negocjacji do pewnego stopnia między izbami. Nie wiadomo jednak, czy opozycyjni senatorowie będą w stanie się w pełni porozumieć, zauważa socjolog dr Tomasz Cherudziński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pytanie, czy ta koalicja antypisowska jest możliwa na bazie tylko potępiania PiSu? Przewaga opozycji jest jednak niewielka, a to oznacza, że w trakcie trwania kadencji sporo może się zmienić, mówił na antenie TVP Info dr Dawid Piekarz, politolog z Instytutu Staszica. Gdyby PiSowi udało się pozyskać kogoś z senatorów, byłby to ogromny sukces zabierający tak naprawdę opozycji wiatr w żagle. Pierwsze posiedzenie nowego Senatu odbędzie się najpóźniej 12 listopada. To jeszcze przypomnijmy wyniki wyborów do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,5% głosów i ma 235 mandatów. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4% i 134 mandatami. Podium zamyka Lewica z wynikiem 12,5%. Wprowadzi do Sejmu 49 posłów. Próg wyborczy przekroczyły też Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja. W sejmowych ławach zasiądzie odpowiednio 30 i 11 ich przedstawicieli. Jeden mandat trafi do mniejszości niemieckiej. W Barcelonie utknęło 23 polskich nauczycieli i kilkoro pracowników szkoły. Wyjechali w piątek, mieli być dzisiaj, ale do tej pory nie wrócili. Nauczyciele uczą w liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Ze względu na ich nieobecność odwołano zajęcia. Nauczyciele wyjechali na wypoczynek zorganizowany w ramach funduszu pracowniczego. Nie są na wagarach, po prostu nie mogą wylecieć ze względu na protesty i blokady lotniska. Pan dyrektor dzisiaj zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na to, żeby odwołać zajęcia w środę i w czwartek. Z tego powodu, że w Barcelonie są zamieszki, że lotnisko nieczynne i w związku z tym nauczyciele wrócić nie mogą. To wicestarosta sieradzki Kazimiera Gotkowicz. Protesty w Barcelonie wybuchły po zapowiedzi kar więzienia dla separatystycznych przywódców Katalonii. Nauczyciele mają wrócić w czwartek. Uczniowie mają wolne, ale odwołane lekcje zostaną odrobione w soboty. Zakończył się remont w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. To miejsce, gdzie pokazywane są najcenniejsze dzieła sztuki i pamiątki narodowe z polskich zbiorów. Teraz Muzeum Narodowe czeka jeszcze na zgodę na użytkowanie. W pałacu zlokalizowanym na rogu ulic Świętego Jana i Pijarskiej trwają ostatnie poprawki i sprzątanie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. W najbliższym tygodniu zaczynają być dowożone już gabloty zabytkowe, które przeszły konserwację. Nową gablotę zyska między innymi najcenniejszy w polskich zbiorach obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. To jedna z najnowocześniejszych konstrukcji na świecie. Jak to Anglicy mówią, ochrona tego miejsca, zresztą dotyczy to całego Muzeum Książąt Czartoryskich, jest jedną z najbardziej sophisticated. Po remoncie o 1/3 powiększyła się przestrzeń wystawiennicza. W sumie to 12 nowych sal. Przygotowanie otwarcia pałacu było nie tylko maratonem budowlanym, ale też konserwatorskim. Od wielu miesięcy setki muzealników pracowały nad obiektami tworzącymi kolekcję książąt czartoryskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodam, że otwarcie Pałacu Czartoryskich po 9 latach przerwy zaplanowane jest na 19 grudnia. W kalendarzu 15 października to Światowy Dzień Mycia Rąk. Przypominamy, 80% wszystkich infekcji przenoszonych jest przez dłonie, dlatego tak ważna jest właściwa higiena. Na ten temat z lekarzami rozmawiała Anna Orzeł. Czynność wydaje się banalna, ale ma często nieuświadomione ogromne znaczenie dla zdrowia. Brudne ręce zwiększają ryzyko zachorowania na grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu A czy infekcje oddechowe, tłumaczy Ewa Golonka, naczelna pielęgniarka w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Przenosimy wiele chorobotwórczych bakterii na rękach, a tak naprawdę, żeby mieć obraz, jak bardzo ich jest dużo, to na 1 cm2 skóry potrafi być 10 do 14 różnych gatunków bakterii. By zwiększyć społeczną świadomość, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu zorganizowano edukacyjną akcję, adresowaną zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Mamy jesień i idą właśnie choroby, także jest bardzo ważne myć ręce i to za każdym razem, gdziekolwiek jesteśmy. Pierwsze co, to do łazienki i idę myć ręce. Musimy dużo, dużo myć z mydłem i długo. W tym roku Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzony jest po raz 12. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Mateusz Fusiasz. Polscy siatkarze ze srebrnym medalem Pucharu Świata. Wystarczyło dziś o poranku tylko albo aż wygrać z zawsze groźnym Iranem. Biało-czerwoni nie tylko nie przestraszyli się zawsze groźnego Iranu, ale zwyczajnie rywala rozbili. Było 3-0 w setach do 18, 18 i 16. Drugie miejsce zostało więc przypieczętowane. Najlepszym zawodnikiem Pucharu Świata został zawodnik zwycięzców, Brazylijczyk Alan Souza, a w drużynie marzeń znalazł się jeden reprezentant Polski, Wilfredo Leon. Trzecie miejsce zajęli Amerykanie. Pięć drużyn ma awans na Euro 2020. To oczywiście Polska, a także Rosja, Ukraina, Belgia i Włochy. Włosi zagrają dziś z Liechtensteinem, a we włoskiej prasie równie dużo pisze się o meczu, jak i o spotkaniu kadry z papieżem jakiś czas temu. Nie milkną echa niedzielnej porannej audiencji po sobotnim meczu z Grecją. Stawiła się cała włoska ekipa. W komentarzach można wyczytać, że i trener Mancini, i włoski związek futbolowy dbają o wpajanie piłkarzom futbolowych umiejętności, ale też najwyższych moralnych i sportowych wartości. Podczas audiencji Franciszek podziękował włoskim piłkarzom za to, że w piątek odwiedzili małych pacjentów w watykańskim szpitalu Bambino Gesù, okazując im wiele czułości. Nawiązał do tego, że wśród prezentów dla dzieci znalazły się piłki. Zacytował słowa świętego Jana Bosko. Chcesz zwołać i uszczęśliwić dzieci? Rzuć piłkę na ulicę. Papież wspominał, że też jako dziecko grywał z kolegami w piłkę na małym placyku, ale nie było ich stać na skórzaną, więc grali szmacianką. Ale nawet szmacianką można robić cuda, powiedział papież. Włoscy piłkarze złożyli się na zakup kosztownej aparatury medycznej dla szpitala, wykrywającej obecność komórek nowotworowych we krwi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A dziś mecze m.in. Hiszpanii i Irlandii. Trwa mecz kadry do lat 21 z Serbią, to w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, trwa druga połowa, a wynik to 0-0. Koszykarze Anwilu Włocławek rozpoczynają walkę w Champions League. W swoim pierwszym grupowym meczu mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z niemieckim Rasta Fechta. Choć to drużyna mało znana, o zwycięstwo wcale nie musi być łatwo, mówi były koszykarz Jacek Łączyński. Fajnie rozpocząć rozgrywki zwycięzcem, ale pamiętajmy o tym, że zespoły na swoim boisku grają troszkę lepiej, starają się tej swojej publiczności dogodzić w cudzysłowie. Będą na pewno nie bardzo łatwym przeciwnikiem. Ciekaw jestem sam, jak Anwiel się reprezentuje na parkietach w Polsce, to będzie wszystkich miażdżył raczej. No i czy to się przyłoży, ta dobra gra na Ligę Europejską, jeszcze to będziemy wiedzieć. Początek meczu o 20. I na koniec jeszcze tenis. Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Antwerpii. Polak przegrał z Włochem Janikiem Sinnerem 4-6-2-6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Późnym wieczorem silny wietr na południowych krańcach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych powiatów województwa śląskiego i Małopolski. Noc bez opadów i z temperaturą od 10 do 13 stopni. Środa z pogodną aurą. Więcej chmur, także tych przynoszących deszcz tylko na północnym zachodzie. Tam też najchłodniej 14-15 stopni. Im dalej na wschód i południowy wschód, tym więcej słońca i cieplej. W centrum 18 stopni. W Małopolsce i na Podlasiu jutro 20 stopni. Na Podkarpaciu najcieplej do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy i telefony. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, no i do usłyszenia. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy?

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagi. No właśnie, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj czarny wtorek. To Miles oczywiście z płyty Beaches Brew Osłodzie. Dla tych Państwa, którzy nabyli drogą kupna ostatnią płytę Milesa, która stosunkowo niedawno się ukazała i której podejrzewam sam mistrz by nie wydał, gdyby to było za jego życia, ponieważ nie jest to płyta dobra, przynajmniej moim zdaniem, ale zdaje się, nie jestem w tym zdaniu odosobniony. Płyta nagrana w nie najlepszym jego okresie, tam między Tutu i You Are Under Arrest, zdaje się, w tym dziśle, w takim okresie. No, nie jest fajna, więc sobie pomyślałem, że trzeba wrócić do płyty mistrzowskiej, gdyż to chyba jedna z najlepszych płyt w ogóle jazzu elektrycznego. Beaches Brew. Dzisiaj, jak się powiedziało, czarny wtorek, w zasadzie może powinna być higiena ku refleksji, co to sobie z Państwem porobiliśmy w niedzielę, prawda? Ale to już i tak na refleksję za późno. Słowo się rzekło, kobyłka opłotu, teraz trzeba iść do przodu. Ode mnie na samym początku będą nowe nagrania przeróżne z cyklu, że się pojawi tam i sampler i komputer miejscami, a muzyka taka improwizowana pojawi się w drugiej części, bo ukazało się kilka też świeżutkich płyt, na które czekałem, o których opowiadałem, że niedługo się pojawią. Na przykład nowa płyta pani Jamie Branch. A tymczasem pan na dobry początek, i to dwa fragmenty chciałem zaprezentować, najnowszej płyty Roberta Glaspera, który bardzo chętnie się udziela także na różnych płytach, na samplingach, na malutkich, króciutkich płytkach, epkach. Natomiast to jest jego płyta taka już cała, pełna. Gości tutaj jest jak wrówków. W takim składzie podstawowym jest Chris Dave na bębnach, który niedawno przecież przynosiłem jego solową płytę. Na basie Derek Hodge, który też był w Maglu ze swoimi projektami. No i przeróżni goście, bo jest i Billa, ale jest i Herbie Hancock, no ale jest też dawno niesłyszany Yasin Bey, czyli kiedyś Mos Def. No i właśnie z takimi różnymi gadaczami chciałem rozpocząć, no ale na takich dość nietypowych dla nich dźwięków. Mos Def dawno niesłyszany, tutaj jako Yasin Bey. No i nowy Robert Glasper, utwór Thrill. Jeszcze przy tej płycie pozostanę. Proszę bardzo. We know what you want. You don't want to be free. You want power. Or you mistake freedom for power. For power. The arsonist of Earth from a requiem for Mars. The monster at the genital, the mirror here is God. The labor camp owners host the party for the staff with appreciation just as they rehearse like karate. Pay tribute to your heroes, then we begin the auction. Pay tribute to your heroes so you don't have to be one. Exerting great effort to be noticed by the heathens. To everything is seasoned, hemlock breakfast, Crayola crayon, crayfish. Pray, the memory of heaven and the measure of the day. On Revelation Road between Ezra Pound and World Star. Paranormal parking on a spaceship axis. High end practice of a low end theorem. Twins in love supreme, a mundane surreal. Trail, trail, trail. Life is what death can't kill. Trail, trail. Life is what death can't kill. Trail. Trail. See y'all. EA. We know what you want. Trail. You don't want to be free. You want power. Or you mistake freedom. Trail. This is what death can't kill. This is what death can't kill. Life. Trail. Trail. T-R. EA. L. Trail. Trail. Trail. We know what you want. Lasting treasure in a world that was born to die. world won't be claimed by time. Stars are falling down and still giving light. Brighten shadows on every side of this dream. Flow like a river, remember to the heaven's face. I don't need to eavesdrop to hear what heaven say. Felt like it's talking to me all the time anyway. Got an urgent message from me just the other day. They know me by my every attribute and every name. Same. You're the reason why. Austin is the birth of former Requiem for Mars. The monster at the dinner told the mirror, here is God. And labor camp owners host a social for the staff with appreciation just as they rehearse like karate. Pay tribute to your heroes so you don't have to be one. Exerting great effort to be noticed by the heatless to everything seasons. Crayola crayon, crayfish, cray. The memory of heaven, the measure of the day. And practice of a low end theorem. Twins of love supreme, mundane surreal. Trill, trill, trill. Life is what death can kill. Dawno niesłyszany Yasin Bey, czyli Mos Def. No i płyta Roberta Glaspera, świeża płyta, do której jeszcze powrócę za momencik. No, no właśnie. Przede wszystkim podziękuję za zdjęcie panu Marcinowi. Po raz kolejny przecudnej urody. Takie typu rozdzioby u nas kruki wrony, gdyż przedstawia ona ptaka rozczapizanego czarnego podczas jesieni chyba na drzewie, gdyż drzewko mało dość pozbawione liści. Artysta, który podejrzewam, nawet ty chyba go prezentowałeś i pewnie ty więcej masz do powiedzenia na jego temat. Mianowicie myślę tu o panu Stevenie Ellisonie, znanym szerzej pod pseudonimem Flying Lotus. Jego płyta ostatnia mi się spodobała, gdyż jest on artystą, w sensie pan Flying, pan latający Lotus, jest artystą dosyć niebanalnym i dosyć takim szeroko produkującym. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Czy on był związany z takim hip-hopem tradycyjnym swojego czasu, czy zawsze był taki... No to był taki na początku instrumentalny, no post bardziej rapowa, bo tam mało rapu się pojawiało, ale w tych kręgach hip-hopowych bardzo ceniona. Postać, zresztą też bardzo lubię te pierwsze płyty. Producent, założyciel też świetnej wytwórni. Sporo muzyki filmowej też popełnił. Ostatnia płyta wydana w tym roku nosi tytuł Flamagra i posłuchajmy sobie utworu, w którym pośpiewa Anderson .Paak pod tytułem More. Till it's clear, then I'm back to back in bags of loot. Spend years trying to steer both hands on you. Till I finally understood that I was spinning my hoop. Rather spinning my wheels, getting up in my years. But still I feel like a kid when I'm fucking with you. Young nigga gotta live, that's the motto they use. Without them niggas still live in they mama's back room. So I'm back in my stoop, looking up at the stars. When they reminisce over your yes, smile. Thank you. when I used to live for more than just the use of sticks. Before thinking love is sin, but cast a black mask over the consequence. Set me right by you from within, and all of a sudden I start running. It all starts coming, coming back to what love is. And it don't fade, it don't fade. And it don't fade, don't fade. And it won't change. Kinda like a dream the way it all happened. When all the laws of attraction break all the walls I was trapped in. I can see it coming back, back when I wanted to learn more. I wanna love more, more. I wanna get further. It's not too far from home. Home. No to ładnie się tak połączy, bo ładnie. Myślałem, że będziesz bardziej improwizował, bo rozpocząłeś Milesem. No ale usłyszałem, co ty, to dołączyłem szybciutko. No to właśnie się tak ładnie będzie to przeplatało. Mhm. Druga odsłona Roberta Glaspera, a to ze względu między innymi, bo sama muzyczka też jest bardzo przyjemna. Ze względu na rapera, który tutaj zagada, Mick Jenkins, to jeden z moich ulubionych teraz raperów z Chicago. Mówię o tym, wspominam, jaki to region, bo to w hip-hopie bardzo istotne i ważne. Ze względu także i na styl, slang, brzmienie głosu, sposób rapowania i tak dalej, i tak dalej. Chociaż dzisiaj się to bardzo wymieszało w stosunku do tego, co było w latach 90. Mick Jenkins tym razem już nie ze swojej płyty ostatniej, zresztą bardzo dobrej, tylko z Robertem Glasperem. Let Me In, proszę bardzo. Lifted dissertations at my lowest points. Barney shit didn't have enough to roll a joint, I rolled the dice. Coming out the closet, he no poltergeist. Definitely problematic. They say real niggas multiply. Well, fake niggas fuck like rabbits. 21 days, that's a fucking habit, break fast. Light shit coming heavy like the steak fries. Glue the pedal to the floor, cut the brake lines. Fuck the medals and awards for a break beat. Small circle so we all can hit a beatbox. All the memories is keepsakes. Sampra serving love for peace sakes. Return it. Don't even know what I mean when I tell my niggas be safe. Lifted dissertations at my lowest points. One hit a quitter, I didn't have enough to roll a joint. Call my plug. I got Vita up my neck. Call my plug. I got Vita up my neck. I'm No i tak pięknie sobie utyka cała płyta Roberta fajne. Gaspera. Polecam. Nowiutka rzecz, a bardzo to się składa w jakąś taką opowieść, no. Bo tam bardzo dużo tego, czego się nasłuchałem, takiego hip-hopu i produkcji, którą kiedyś zapoczątkował już nieżyjący JD. No a przy okazji takie troszkę gdzieś zakręty w stronę takiego późnego fusion, ale tego fusion takiego solo funkującego, co dla Glaspera jest takim punktem charakterystycznym, brzmieniem charakterystycznym. No właśnie, fajnie się to utykało. Dzięki bardzo za pozdrowionka od stałej korespondentki ze Skandynawii. Śnieg już tam, proszę państwa, puka do drzwi. No i dzięki panie Zbyszku też za wszystkie dobre słowa. Dobrze, to ja jeszcze, żeby tak w miarę się harmonijnie połączyć z tym, co ty prezentujesz, to jeszcze raz Flying Lotus. Tym razem gościem jest pan George Clinton, a tytuł to utworu Burning Down the House. to teraz najwyższy czas, aby się przespacerować po terenie kultury wraz z panią Agnieszką Obszańską. Dziś dwójka bohaterów. Pierwszy z nich to Morton Subotnik, pionier współczesnej muzyki elektronicznej. Drugi to Lee Leban, artysta wizualny i twórca instalacji audio-wideo. Teren. Kultura. Już w najbliższy czwartek pojawią się na wspólnym występie Filharmonii Szczecińskiej, otwierając jesienną odsłonę cyklu Soundlab. Postanowiliśmy trochę wrócić do źródeł, stąd na początek Soundlabu tak naprawdę historia całej muzyki elektronicznej, a stąd tak naprawdę blisko do pewnego przesłania, czy można powiedzieć myśli przewodniej w tym sezonie, którym jest zderzenie muzyki i nauki. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Wracamy do źródeł, czyli właśnie przywołany Morton Subotnik. Można powiedzieć, że w trakcie koncertu razem z Iliwanem pokażą nam tak naprawdę całą historię muzyki elektronicznej, czyli skąd przyszliśmy, na jakich instrumentach na początku pracowaliśmy, odwołując się do legendarnych projektów, od których chociażby Subotnik zaczynał, a skończywszy na pewnej zapowiedzi może przyszłości, a może tego, co z tego wszystkiego wyniknęło dla współczesnych dzisiaj, a wszystko to za sprawą elektronicznych brzmień, komplementarności obrazu i dźwięku, a przede wszystkim pewnej wrażliwości i znowu myśli, która polega na tym, w jak logiczny ciąg można, czyli znowu nam się kłania nauka, logika, której nam coraz bardziej brakuje, poukładać również w sensie naszych emocji. Tylko dodam, że Subotnik przede wszystkim chyba jest kojarzony jako tak zwany inżynier dźwięku. Może mniej jako stricte artysta, muzyk, którego chętnie podziwiamy na koncertach, ale rzeczywiście eksperymentator. On jako pierwszy zderzył brzmienie elektroniczne też z brzmieniem instrumentów akustycznych, co dzisiaj wydaje się normą w ogóle w naszych podróżach elektronicznych. A co mnie też ujmuje i dało taki argument, że miejsce pod tytułem Filharmonia w Szczecinie jest jak najbardziej adekwatne, bo jest performerem, kompozytorem, producentem, a co mnie bawi, również wykorzystuje elektronikę do tworzenia nowych narzędzi edukacyjnych do nauki dzieci, muzyki chociażby. Umysł kompletny, a tak jak ja wspomniałam wcześniej, dzięki zderzeniu dwóch legend, dzięki tej niezwykłej wędrówce, myślę, że na samym początku sezonu już pokażemy, jak bardzo istotna w dzisiejszej sztuce jest komplementarność, którą uzyskujemy właśnie poprzez zapraszanie artystów, którzy w pełni są tego świadomi, poprzez zderzenie architektury i dźwięku, a przede wszystkim poprzez naszych słuchaczy, którzy są nieodłącznym elementem, bo są współtwórcami tak naprawdę tego cyklu i samych koncertu. I będzie to jedyny koncert w Polsce. Subotnik i Lee Leban zabiorą nas w muzyczno-wizualną podróż w czasie. Wszystko zacznie się od przywołania jednego z pierwszych albumów Subotnika, Silver Apples z 1967 roku. No, my liczymy na to i z tego, co już udało nam się dowiedzieć po rozmowach, że jednak będzie ten element uwspółcześniający, ale niemniej zaczynamy właśnie od tego legendarnego projektu, a po drodze właściwie będziemy mieli przekrój wszystkich projektów, które stanowiły kamienie milowe w karierze Subotnika i zakończymy zupełnie premierą światową as I Live in Bravery. Prapremierowe wykonanie zupełnie nowego utworu właśnie odbędzie się u nas w Szczecinie, także klamra będzie. I to już w najbliższy czwartek o godzinie 20 w Złotej Sali Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej pojawią się Morton Subotnik i Lee Leban. I to na jedynym koncercie w Polsce. Tak zaczyna się jesienna odsłona Soundlabu. A ja zapraszam. No, Szczecin jest fajny. Joe Armond Jones, pianista, ale także producent związany ze sceną londyńską, między innymi z zespołu grupy, która grała, była prezentowana przez nas w Maglu Wagli Ezra Collective, no ale postać, która bardzo chętnie współpracowała przy nagraniu artystów związanych nie tylko z Londynem, no i nagrywała swoje solowe płyty. można chyba śmiało też powiedzieć, że producenckie, bo dzieje się dużo w kwestii brzmienia na tych płytach. A nie zawsze ludzie, którzy się tam pojawiają, tak będzie w tym przypadku, to Londyn, bo tutaj zaśpiewa, zagada też chyba przez moment pani Georgia Ann Muldrow, którą lubimy i ja przynosiłem jeszcze nawet te płyty, gdzie tylko pani gadała, opowiadała, później się rozśpiewała. Płyta nazywa się Turn to Clear View, ma przeróżne fragmenty, takie bardziej zaimprowizowane, rzeczywiście jazzowate, troszkę bardziej elektroniczne, no ale pojawiają się tam te wspaniałe głosy. Yellow Dandelion, taki wybrałem utwór, Georgiana Muldrow to ta pani, która tu się pojawi. Yellow dandelion.